Nowa tradycja, Polskie Radio.pl. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela 3 lutego minęła 23. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Fantastyczny konkurs polskich skoczków w Oberstdorfie wygrał Kamil Stoch, trzeci był Dawid Kubacki. Policja zbiera dowody i potwierdza tożsamość osób, które uczestniczyły w incydencie przed siedzibą stacji TVP Info. Święto sportu w Stanach Zjednoczonych już tej nocy z Super Bowl. Kamil Stoch wygrał konkurs Pucharu Świata w skokach narciarskich w niemieckim Oberstdorfie. To jego pierwsze w sezonie, a 32 w karierze pucharowe zwycięstwo. Trzecie miejsce zajął Dawid Kubacki, czwarty był Piotr Żyła, a szósty Jakub Wolny. Po wygranej w Oberstdorfie Kamil Stoch wskoczył na drugie miejsce w klasyfikacji generalnej pucharu. Mistrz olimpijski Sapporo Wojciech Fortuna ma nadzieję, że biało-czerwoni utrzymają wysoką dyspozycję do Mistrzostw Świata. Może to już jest początek tej wielkiej formy, bo myślę, że trener Hornbacher tak sobie wyliczył, że to będzie właśnie Innsbruck, Mistrzostwa Świata, Zeffelt i o to nam chodzi. Prezes Polskiego Związku Narciarskiego Apoloniusz Tajner poinformował, że zaproponował trenerowi Stefanowi Hornbacherowi, aby pozostał na stanowisku do najbliższych Igrzysk Olimpijskich, czyli do roku 2022. Rozmowy będą kontynuowane po Mistrzostwach Świata, które odbędą się na przełomie lutego i marca. Policja wzywa na przesłuchania pierwsze osoby, które brały udział we wczorajszym incydencie przed siedzibą stacji TVP Info. Grupa kilkunastu osób próbowała zablokować wyjazd samochodem Magdalenie Ogórek. Policja zidentyfikowała do tej pory 8 osób uczestniczących w ataku na telewizyjną dziennikarkę na Placu Powstańców Warszawy. Mariusz Mrozek z Komendy Stołecznej Policji podkreśla, że muszą się liczyć z konsekwencjami. Po skompletowaniu materiału dowodowego będziemy mogli mówić o stawianiu zarzutów. One tu na pewno się pojawią, bądź to w sprawie o wykroczenia, czyli chociażby stwarzaniu zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Natomiast kwestie ewentualnych zarzutów karnych wypowie się prokuratura zapewne po tym, jak otrzyma od nas całość tego materiału. Wyjaśniane będzie także, czy policjanci zachowali się odpowiednio w czasie incydentu. Szef MSWiA Joachim Brudziński poinformował, że oczekuje od komendanta stołecznej policji udzielenia odpowiedzi, dlaczego policja nie reagowała. Najprawdopodobniej odnaleziono wrak awionetki, którą leciał z Francji do Walii argentyński piłkarz Emiliano Sala. Maszyna zaginęła w ubiegłym tygodniu nad kanałem La Manche. Jak informuje telewizja Sky News, wrak został zlokalizowany na dnie przez statek prywatnej ekipy poszukiwawczej. Kilka dni przed wypadkiem Argentyńczyk podpisał kontrakt z klubem Cardiff City, do którego miał przejść z FC Nantes. Napastnik we Francji załatwił ostatnie formalności i pożegnał się z kolegami i kibicami. Nigdy nie dotarł na drugą stronę kanału. W serwisie jeszcze Stany Zjednoczone. W Atlancie, w stanie Georgia, zostanie dziś w nocy rozegrany finałowy mecz Ligi Futbolu Amerykańskiego, czyli Super Bowl. Zmierzą się drużyny New England Patriots i Los Angeles Rams. Przed telewizorami zasiądzie ponad 100 milionów widzów. Amerykanie zjedzą tysiące ton pizzy i wypiją hektolitry piwa. Mecz o Super Bowl niemal co roku bije rekordy finansowe. Średnia cena biletów na 53. finał to obecnie około 4,5 tysiąca dolarów. Najtańsza dostępna wejściówka w internecie kosztuje 2900 dolarów, najdroższa 50 tysięcy. W cenie wejściówki m.in. farbki do twarzy. Telewizyjna widownia finałów od 10 lat nie spada poniżej 100 milionów. Za 30-sekundowy spot trzeba zapłacić w tym roku ponad 5 milionów dolarów, milion drożej niż w 2014 roku. Cena sekundy reklamy 175 tysięcy dolarów. Emitowane krótkie filmy powstają w większości w Hollywood i mają gwiazdorską obsadę. Najbardziej dochodową częścią transmisji jest widowisko w przerwie w połowie meczu. Na murawie stadionu występują najpopularniejsi muzycy. W tym roku grupa Maroon 5. Przewiduje się, że podczas transmisji Amerykanie wypiją niemal 500 milionów litrów piwa. Zjedzą ponad 4000 ton grillowanych żeberek i 1,5 tysiąca ton prażonej kukurydzy. Z Chicago Piotr Orłowski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy w całym kraju przelotnie padać będzie śnieg i deszcz ze śniegiem. Nad ranem minus 3 stopnie na południowym zachodzie, 0 na Podlasiu, plus 1 w centrum, do 2 stopni na Lubelszczyźnie. Jutro słońce będzie wyglądać zza chmur, przelotnie padać nie będzie, tylko na Pomorzu Zachodnim. A na termometrach w Augustowie 1 stopień, w Szczecinie i Warszawie 2, w Zielonej Górze 3. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Wiktoria Gorodeckaja oraz Marcin Czarnik czytają debiut powieściowy w Trójce. Szymon Słomczyński. Mim. To jest opowieść przede wszystkim o mnie i o nim. Tylko czy ta opowieść jest warta tego, żebym ją poznał i podał dalej? Muzyka Łukasz Borowiecki. Barbara Marcinik. Zapraszam od poniedziałku do piątku około 11.50. Książkę opublikowało wydawnictwo literackie. Autopromocja. 5 minut po 23. The early lights of winter glow. I'll pour a cup to you, my darling, and raise it up, say cheerio. Piękny jest ten zimowy sygnał Minimaxu. Dziękujemy, panie Janie Andersonie. Piotr Kaczkowski ponownie przy mikrofonie. W dalszym ciągu ze mną dyżurują Michał Jakubik i Grzegorz Zembrowski. Adres niezmiennie ten sam, minimax@polskieradio.pl. Listy do Minimaxu troszkę się zmieniają, ale przeczytam państwu dwa ostatnie szybciutko. Super Bowl za 2 godziny, ale w San Francisco tak pięknie grają przez radio, że nadal słuchamy. No proszę bardzo, a gdzieś tam piłka. I jeszcze poprzedni, mam taki list, on dotyczy, to ostatni list z ubiegłej godziny. Przytulić się do gitary i bluesa przed snem, bezcenne. No dobrze, to 9 płyt chciałbym rozpakować dla państwa. Znaczy jedno już otworzyłem. 8,5 płyty chciałbym rozpakować dla państwa w tej godzinie. Zaczynajmy od razu. Pasy? No jak zwykle. I przy pierwszej, i przy drugiej godzinie. Chociaż dziś jakoś tak będzie inaczej troszkę. tears a thousand times. We rise against, we'll always hold the line. In blood and tears a thousand times. We rise against, we'll always hold the To z nowej płyty zespołu Within Temptation. Tak na początek dzisiejszej, troszkę innej kuźni. Utwór drugi też Państwa zaskoczy. Co? No dobrze, już teraz wszyscy wiedzą, że jeżeli się Państwu podobało, to polski zespół jest. On z Wrześni i nazywa się Jorba przez Y. Y-O-R-B-I-A. Tytuł utworu Furia. Dostałem 3 nagrania od zespołu Jorba. No i dziś pierwsze. A co będzie dalej? Zobaczymy. Teraz w kuźni kolejna niespodzianka. Utwór znają Państwo od lat i na pamięć, ale czy w tej wersji? Pierwsze wrażenie jest takie, czy to możliwe, że Piątrek był i wszyscy byliśmy tacy młodzi wtedy? 25 lat minęło od wydania pierwszego albumu Agresywy? Niemożliwe to jest. No a jednak, tak jest napisane i nic z tego nie zmieni. Na nowej edycji kompaktowej, oprócz płyty, są jeszcze 3 dodatki i to jest jeden z nich. Zespół Męczenie Owiec, Być może państwo rozpoznali. No i jak to dziwnie wszystko brzmi po latach, ale tak samo młodo i tak samo silnie. Tylko się cieszyć. No i teraz tak. Pytałem państwa, trzy pasy zapięte. Więc wbrew pozorom będzie bardzo delikatny utwór teraz, ale naprawdę trzeba mocno się trzymać poręczy fotela. No właśnie. Dokąd zmierzamy? Z kim idziemy? Dokąd zmierzamy? Metallica. To jest nagranie z koncertu, który odbył się w listopadzie ubiegłego roku. Wiem, mówiłem Państwu i sam poczułem ten, że ten kopiec mrówek jakoś gwałtownie się przybliżył. Tak, jedno z naszych ukochanych nagrań, niewątpliwie jazda obowiązkowa, Please Don't Judas Me, zespołu Nazareth. No w tej niesamowitej wersji publiczność jak ładnie zareagowała. Dobrze, jeżeli trzymają się Państwo tych poręczy fotela, to przez najbliższe 4 minuty z sekundami będzie to również wskazane, ale wrażenia będą troszkę innego typu. We'll be right back. No i co? No właśnie. No niby utwór znamy na pamięć, ale kto się za niego nagle wziął w 2019 roku? Trevor Horn. Jemu wolno wszystko. No ale do tego utworu poprosił jeden z państwa ukochanych zespołów, żeby wyszedł i razem z nim, żeby to wszystko, tak, jeszcze orkiestra oczywiście była, no ale czy to tak może się poukładać, żeby Simple Minds jeszcze w środku? Dobrze, wchodzimy na chwilę na koncert. Naszej lat temu 20, może więcej, ukochanej Holenderki. Tak to zabrzmiało na koncercie z orkiestrą. Thank you. A my też. Dziękujemy pięknie. Anneke van Kiersbergen. Pamiętają państwo? Och, jak ładnie kiedyś opowiadała o życiu, o swojej twórczości, o planach, o marzeniach. No proszę bardzo, minęły lata, jak pięknie. Z orkiestrą symfoniczną jeszcze raz. Shores of India. Patrzę na plakat. Właściwie to nie jest plakat, to jest zaproszenie. Nie pierwszy raz patrzę na nie tu, ale to wyjątkowo, że patrzę na nie 3 dnia lutego, bo to jest zaproszenie na prywatkę, jaka odbyła się, prywatkę, potańcówkę, jaka odbyła się w Clear Lake w stanie Iowa w poniedziałek 2 lutego 1959 roku. Państwo byli na filmie La Bamba, więc państwo wszystko wiedzą. Po tym koncercie Winter Dance Party, Buddy Holly, Big Bopper, Buddy Holly i The Crickets, Dion, zespół The Belmonts, Richie Valens, Frankie Sardo tam występowali. Nie wszyscy się zmieścili w samolocie. Ci, którzy wygrali przelot do następnej miejscowości, nigdy tam nie dolecieli. Często się mówi o tym, że Buddy Holly zmienił muzykę. Tak jak Elvis. Tak jak bluesmeni z Chicago. Myślę, że w tym coś jest. The Rolling Stones byli pod wrażeniem jego utworu. Przypomnijmy sobie, 60 lat temu, co do dnia. The day the music died. Ciekawe, że w tym programie wieczoru wymienione są wielkie przeboje i Buddy Holly, w cudzysłowie napisane Peggy Sue, Big Bopper, Chantilly Lacy, Richie Valens, Donna i Come On, Let's Go. 3 lutego 1959 roku zginął Buddy Holly. Przy zakończenia mamy niecałe 16 minut, ale to akurat. 2,5 nowej płyty, tak nam zostało, do końca programu dziś. tak skończyli cichutko. Początek lat 70. Nowa holenderska grupa. Jak to obok siebie dwa holenderskie? Takie dwie holenderskie płyty? No proszę bardzo, jak się ułożyło. Focus. Zaczynali w 70. latach. Obecna płyta, sądząc po tytule, jest ich 11. Dobrze, że cały czas grają. Może troszkę się skład zmienił, ale nazwa istnieje. Szyld nie zaśniedział. To następna płyta już rozpieczętowana, dlatego mówiłem, że 2,5 zakończenia. Słuchaliśmy jej już dziś na początku Minimaxu. Like dying. Jakie piękne gaszenie świec. Steve Hackett oczywiście, to jest z tej jego nowej, urodzinowej płyty. Steve Hackett w Polsce, w Poznaniu 6 maja, w Krakowie 7 maja. Namawiają mnie państwo, żebym odszukał gdzieś w domu opowieści Stevena Wilsona i jeszcze przed koncertami w czwartek i w piątek pomieścił je w tonacji. No a skąd ja wezmę takie krótkie utwory do nich? Ale to jest pomysł. Proszę dać mi znać. Adres elektroniczny będzie czynny: minimax@polskieradio.pl. No i na absolutne gaszenie świec mam nową płytę. Jeszcze jedną nieotwartą. I z niej, a no właśnie, może najpierw początek. Good morning, sir. The crushed red packer was way up late in the funny house. He may be calling to blame the disease. He may be crawling, but please help us on its knees. Director of police and thorough request is willing to deal with the pest, but not Mr. No tak, jeśli utwory na płycie mają po półtorej minuty, po dwie minuty, to można podzielić ten ostatni utwór z Minimaxu na początek i prawdziwe świec gaszenie. Now is the time. Tak, bo o to chodzi, żeby niedziela... No właśnie. To był Minimax. Michał Jakubik, Grzegorz Zembrowski, Piotr Kaczkowski.